till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 7/5/2016 och det här är avsnitt nummer 71. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Rob och Kalle. Och ja, ni ser vilka goa grabbar som befinner sig här idag. Hur ser då showen ut idag? Jo, den ser ut som följande. På Spel i fokus kommer vi snacka lite Overwatch, första intryck. Även Cathy Rain och Star Wars The Force Unleashed. Sen så går vi vidare till utmaningen där vi idag har mig som utmanar någon glad grabb. Och sen följer vi upp på Kirby's Adventures med Danny. På sedan spelnyheterna så kommer vi snacka lite kring Call of Duty Infinity Warfare och Call of Duty 4 Remaster och dessutom Battlefield 1. Och även då Oculus Rift som börjar säljas i butik, men där förbokare kanske är lite mer sura. Och även EA och Respawns nya Star Wars-spel. På veckans diskussion är frågan, finns det spel man bör ha spelat? Och sen går vi in på lite övriga nördämnen som framtida Black Widow-filmer och ja, lite smått och gott helt enkelt. Så, där har vi i alla fall det. Och till att börja med kan man fråga, hur står det till med gänget? Jo då. Tystnaden säger allt. Jag hade hoppats att vi skulle bara sitta i en sån här lång, pinsam tystnad så där, och du bara liksom, jag får klippa det här sen. Jag skulle ha slängt in ett sånt där ljud med lite vind som går igenom en syrsa. Men apropå syrsa så går vi in på Spel i fokus och allas vår Kalle. Du är ju vår lilla syrsa här. Ja, eller? Ja. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men du är ju uppenbarligen vår lilla syrsa här. Du är den som sitter någonstans gömd och gör det lilla ljudet som alla blir irriterade på och vill stampa ihjäl. Man kan bara inte hitta dig. Och det är ju lite... Du är som en liten sniper. Det är jag det. Och snipers, det får man ju osökt tänka mig på Overwatch, för det finns ju där i. Så. Exakt. Då så. Det jag ska prata om. Vilken segway. Jesus. Det är värre segway än vad Fredrik har. Alltså. Jesus. Det är en tjänst jag erbjuder. Jag menar, det är ju Nördliv, Sveriges i särklass mumsigaste spelpodd, eller hur? Oh, Jesus. Yep. Yes. Så, Kalle. Ja. Vad är dina intryck hittills då? De är goda. Alltså, Blizzard, de har ju en viss förmåga att släppa betan när spelet mer eller mindre redan är färdigt. Jag vet inte riktigt. Det känns så ganska länge nu när man sett andra folk spela. Det har liksom känts färdigt länge. Men det är liksom, det är bara osar om polerat, välpolerat när man går in i spelet. Allting liksom funkar. Det är, man kommer in och man kan inte tro att det är en beta. Liksom. Jag tror det kommer kännas konstigt nu när betan är slut och så får jag inte spela det på en månad för att jag måste vänta på att det ska släppas på riktigt. Även om jag har betalat för skiten. Men det är liksom, det märks att det är väldigt välpolerat. Det flyter på extremt. Jag har inte ens brytt mig om att kolla på inställningarna för att jag kände så att det behövdes inte. Det är bara flött på i alla fall. Förmodligen så var autodetection av min hårdvara tillräckligt bra så att man valde rätt inställningar direkt. Så liksom, men det är liksom inga konstigheter vad gäller prestanda så där. Det känns att det är färdigt redan nu liksom. Och det är väldigt kul framförallt. Jag har fått lite smak liksom. Jag har inte testat igenom alla karaktärer, men jag har ju fått mina favoriter redan nu liksom, så. Och det finns ju ett visst djup. Varje karaktär har ju små liksom, det finns ett visst muskelminne man måste lära sig med varje karaktär liksom, så. För att kunna spela dem optimalt så måste man lära sig vad, liksom, vad varje knapp gör. Och alla karaktärer har ju sina enskilda abilities och vapen och spelstilar och sånt där. Så att jag, första intrycket är ju riktigt goda och jag tycker det är riktigt roligt också. Men framöver ska jag försöka hitta någon att spela med. Så jag tror att det blir lite roligare då än att försöka hitta någon randoms i quick play. Och sen också, sig. Ja, jo, givetvis. Ja. Nej, men och sen också att de introducerar någon form av ranked play också. För jag märkte att skicklighetsnivåerna, de kan variera väldigt mycket så här. Ena matchen ena matchen så liksom bara så krossar man dem totalt, andra så kan man inte hoppa ut ur spaden innan man blir död liksom. Så att på något sätt få ett rankingsystem, vilket jag antar att de kommer implementera. Det måste de göra för att de ska få någon slags. Du har ju kört en bit nu in. Du fick ju tidig access till betan och så. Och jag är lite nyfiken, utan att vi ska kanske gå in för djupt. Jag menar, du kommer ju recensera det här vad det lider. Men finns det någonting i det här spelet som skiljer det mot andra spel i samma genre? Ja, det, TF2 är väl det man går direkt till och jämför mot, antar jag då. Mm. Och Battleborn är ju också en grej som ja, nu, och Paladins finns det ett spel som heter också som är väldigt likt, men jag har inte tittat på dem så mycket, men det som det finns ju ändå den här distinkta liksom Blizzard-känslan. Det alltså man, det känns direkt att det är ett Blizzard-spel för det är så välpolerat och alla de här grejerna. Mm. Och sen så är det väl att det är deras egen tappning liksom. Det är precis som i Hearthstone och det här, de har gjort sin egen tappning på det, väldigt lite streamlinat. Det finns mycket så hints, tips och hjälp i hela spelet, vilket är ganska tydligt. Det har de gjort i både Hearthstone och Heroes of the Storm, där de hjälper nybörjare väldigt mycket. Till exempel då i de här payload-kartorna så kan man bara, jag hoppar in i kartan, har aldrig spelat den innan, var kommer de komma ifrån? Ingen aning. Men då finns det en fin liten rand som liksom går genom hela banan som visar ja, här kommer fienden liksom. Det här är den vägen de ska gå liksom. Och det är sådana små saker hela tiden som kommer upp tips, vad du kanske borde tänka på. Också vad gäller när du väljer hjälte. Du ser, du kanske hoppar in sent i ett spel, i match, och så ser du ja, men ditt lag saknar supporter heroes. Ni saknar en healer kanske. Då står det liksom. Ja, men team tips, du borde ha en support hero. Och, sånt där. Och det är så tydligt, det är så tydligt, för Blizzard har gjort det tidigare med sina spel, att de är väldigt lättåtkomliga och lätt att förstå från första början, vilket jag ser inga problem med. Det uppskattas väldigt mycket. Jo, man såg ju det på Heroes of the Storm till exempel, men jag har ju till och med kört det, och det säger ju en del. Men vad bra, jag vet inte, vi kanske inte ska gå mer djupt på det. Det finns ingen annan sak innan vi går vidare som du känner du skulle vilja betona? Nej, alltså jag känner att jag måste ha mig tid och sen lära mig spela alla karaktärer också så där, och känna på det. Och sen då spela med folk som man kan kommunicera med, för det jag märkte nu att det händer ju liksom inte i vanliga fall. Man kommunicerar det väldigt sporadiskt, väldigt kaosartat spel. Men är det att det har så här, in-game communication? Det finns, men det används inte. Nej, okej. Okay. Jag tänkte för Blizzard... Jag vet inte hur det är på Heroes och andra spel. Jag vet ju att på Diablo 3 så tänkte man okej, men tänk om de implementerar någonting i Battle.net så man kan prata med polar, men det är ju ingenting som har hänt där. Det här är in-game som det finns i det här, eller möjligheten. Möjligheten men... finns. Okej. Ja, men vi får ju själv till att komma tillbaka till Overwatch, säkerligen både på vår hemsida och här i podden. Bra, men från en stiliserad liten tecknad karaktär till en annan. Cathy Rain är ju ett spel som är väldigt stiliserat. Det är ett spel, ja. Det har du rätt i. väldigt fin art direction där, väldigt, tycker jag. Väldigt fin, tycker jag också. Den har... Det är ju den här gamla pixelart-stilen som var välkänd under 90-talet, som har kommit tillbaka väldigt mycket nu i och med en hel drös spel som Primordia som vi har haft på utmaningen förut. Och även nu ett nytt spel som heter Shardlight som verkar väldigt intressant också, som jag har sett. Så det finns en hel drös av dem, och det här är definitivt ett av dem som ser väldigt bra ut. Gör det. Det påminner extremt mycket om de gamla 90-talsspelen som Monkey Island 2 specifikt då, och Broken Sword till exempel. Har den här humorn som fanns i de där Monkey Island-spelen eller är den egen? Den, i tonen på spelet påminner betydligt mycket mer om Broken Sword gör det, än, för att det är en seriös story är det, genom hela, men huvudkaraktären är hon har humor och ser ganska cynisk alltså, ser och finner, man finner humor i det, gör man, sättet som hon kommenterar på grejer och så, som väldigt påminner väldigt mycket om Broken Sword då. Så att det är ju inte ett trist tråkigt spel på det sättet, utan det har ju definitivt sin humor har det. Men vad är då premissen, alltså vad är, om man ska ge en liten upplägg för vad det handlar om? Premissen är att det handlar om Cathy Rain då, som titeln säger. Och hon är då, jag tror att de säger aldrig åldern i spelet för henne, men jag tror att om man räknar, för de nämner då årtalet sånt där, så hon är 21 och hon är en universitets- eller college student. Något sånt där, det klarar sig upp för att som studera journalistik eller journalism eller vad det heter. Hennes farfar dör Och hon har inte träffat varken sin farfar eller farmor då, sen hennes mamma tog henne från den lilla byn då, som, den lilla staden som hon bodde i 15 år tidigare. Och det, och hon har inte sett dem så dess, och nu när han är död så går hon på hans begravning. Och hon får reda på att han har varit paralyserad i stort sett, så i rullstol de senaste 15 åren ungefär. Så det är strax efter som hon flyttade därifrån, så vart han paralyserad i stort sett. Och det, hon försöker då lista ut vad det var som hände med hennes farfar, för att det var under ganska mystiska omständigheter och lite så. Så det, hon försöker då lista ut vad det var som faktiskt hände då. Och mysteriet är då därifrån. Okej. Okay. Ja. Bra, för det är ju ett spel som mycket riktigt ser ut mycket som de här äldre PK-klick-äventyren, men finns det något i spelmekaniken som skiljer den mot de här äldre? Alltså, de har ju streamlinat det mycket mer. De gamla spelen, inte Broken Sword, men de som kom innan det hade ju en väldigt, hade ju de här verben, eller vad det nu heter. Så för att göra, det finns ju inget sånt här, utan det är modern mekanik där du har ett en ikon då som ger dig upp till 4 val för varje objekt som du tittar på då. Och det brukar vara typ det som jag tycker skiljer sig mest från de gamla spelen, även spel som Broken Sword som också hade en liknande grej, och även det är något som de flesta har valt att göra, att de limiterar det helt enkelt vad man kan göra med sakerna, då det är lite mer intuitivt nu för tiden. Och det är att du har möjligheten att både titta och tänka på föremål som du tittar på. Det är inte något som alltid dyker upp, men när du väl har valet så ger det dig en generell vy om du tittar på det, om du använder look at. Men om du tänker så får du en kommentar då från Kathy då, som är från hennes eget perspektiv då. Och det ger lite mer insikt i henne som karaktär och så. Vilket jag tycker är intressant faktiskt. Jag gillar det. Det är ett kul grepp faktiskt. Jo, jag tycker det används inte jättemycket. Det dyker upp då och då, och det är alltid on point. Jag hade gärna velat sett lite mer av det dock. Det var intressant. Utöver det så är det inte så jättemycket som sätter det till sidan från andra spel i samma genre och liknande. Men det som, förutom att de gör det väldigt bra då. Så att det är ett skinande exempel, om man säger så. Det jag tänker så här är ju, det är kul att se ett spel som där utvecklarna, nu antar jag här, men det ser ut som de verkligen har gått in för att göra ett spel som ser ut som det har kommit från, säg 96. Men det är ändå väldigt finslipat i det jag har sett i utseendet. Vad kan du säga om själva den här retrostilen? Är det så att den funkar bättre i jämförelse mot de här gamla originalen? Eller är de likadana, eller hur upplever du grafiken jämfört mot de äldre spelen? Det finns ju en del saker som man ser som inte skulle kunna, som inte gjordes på den tiden. Och jag kan inte riktigt sätta någon finger direkt på en specifik sak, men det är en känsla man får över hela. Men en sak som man definitivt inte såg för var ju att liksom, på grund av pixel hunting så fanns det inte alltid en miljon. Vad exakt innebär pixel hunting? På grund av hur det var förr i tiden så fick du ju inga hints eller något där. Du fick alltså gå över hela skärmen för att leta efter saker som du kunde klicka på. Och på grund av att det var så brukade folk inte lägga in så jättemycket saker som man kunde titta på. Och det finns en hel drös i Catherine. Jag menar, den skärm som hade minst grejer tror jag hade typ 3 saker att titta på. Och det var typ minimum. Men du har ju också ett hintsystem där du kan hålla in spacebar så dyker upp och visar vart alla grejer är, vilket är bra. Så de har ju då kunnat lagt in mycket mer. Men alla de här sakerna är full voice commentary för alla de här sakerna. Och det finns alltid någon liten rolig kommentar angående grejerna. Så att det finns ju, rent tekniskt sett så tror jag att det finns vissa andra saker som inte gjordes, till exempel att vissa dörrar öppnas och lite sånt där, vilket, att det är en full animation när man öppnar en dörr till exempel och sådana saker. Förlåt, men där har vi ju någonting, och nu, jag har inte sett det in action, jag har sett bara stillbilder, men hur är just animationen överlag? För jag vet, om man tittar till exempel på äldre LucasArts-spel så är det lite styltiga animationer, även i remasterversionerna, och det är ju en stil som de har valt med flit så att säga. Men är det fulla animationer så att säga i det här? Ja, det är samma sak. Det är stilt i retroanimation här också. Mm. Vissa saker är väl lite mer fluid. Men just karaktärsanimationerna definitivt är lite småstiltiga. Mm. Det är inte så att det rycker i dem, men man ser liksom att det är en animation liksom, snarare än att det är någonting annat. Och jag känner att det är ett medvetet val definitivt när det kommer. För spelet är ju låst till, jag tror det är 40 fps också. Ah, så att de har ju då gått in för en specifik animation liksom, för sådana saker. Okej, jag tänkte innan vi då går till avslutet, jag är bara nyfiken, finns det någonting i ljud och musikbilden som är värd att ta upp också? Alltså musiken är väldigt bra faktiskt. Jag måste säga att den är väldigt atmosfärisk och verkligen poängterar ut saker liksom. När det bara händer någonting så är musiken där och pushar den liksom, lite sådär. Spelet är ju fully voice acted, så att alla karaktärer man pratar med, jag tror att det är ett dussintal pers man kan prata med under spelets gång, och de har alla en röst. Vissa är bättre än andra. Jag har läst att det är många som prisar det här voice acting i det här spelet då, för att det är ett företag som heter Wadget Eye som gör andra pekliga spel i retrostil och som har väldigt bra voice acting, som har hjälpt till dem med voice acting i det här spelet. Och jag tycker att de flesta av de stora rollerna gör väldigt bra ifrån sig, speciellt Cathy Rain. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, jag tror hon heter Abigail eller något sånt där, hon som gör rösten till henne i alla fall. Hon är väldigt duktig, det är väldigt bra där. Men det finns vissa av birollerna som är lite mindre, lite sämre. Ljudkvaliteten går upp och ner lite här och var också. Men det är ingenting som man märker av jättemycket faktiskt. Så att det är ingenting jag kan klaga på direkt, utan det är väl det att man behöver tänka på det riktigt, för det låter väldigt bra ändå. Men det låter ju som en klar rekommendation i alla fall. Yes, där. Definitivt. Som jag har ju nämnt det tidigare på podden, att vi hade ju diskussion om det, till exempel peklika spel, var man börjar någonstans. Och jag har ju sagt Monkey Island eller Broken Sword tidigare. Och Cathy Rain är faktiskt ett väldigt bra ställe att börja på. För att pusslen är inte allt för svåra, är de inte. Vilket är det största problemet med många peklika spel. Och storyn är väldigt bra. Karaktärerna är intressanta. Ja. Så att jag känner att det är ett bra ställe att börja på. I så fall. Och även folk som inte har spelat, eller som har spelat många sådana spel. Bra spel att gå in i. Kul. Och det här finns enbart på Steam, eller? Nej, det finns på en hel drös med olika. Det är Steam, det är GOG, det är Humble, det är en miljon andra. Det är bara googla och se vart man hittar det bästa priset. Lite drygt 140 spänn ungefär. Kul. Där har vi i alla fall Cathy Rain. Och är det så att ni vill ha lite mer in-depth på Cathy Rain, så ta gärna en titt på Robs recension som ligger på vår hemsida. www.nordlivpodcast.se. Men från en endimensionell karaktär till en annan. Huvudkaraktären i Star Wars The Force Unleashed kan jag förvisso tycka är något endimensionell. Men du har ju kört det här spelet, så jag skulle vilja veta vad du tycker. Oj. Ska vi gå in på den biten rent direkt? Ta premissen lite här först då. Premissen är ju det att det här spelet utspelar sig mellan episod 3 och 4. Och jag tror att det börjar strax efter trean. Darth Vader, han är ute och jagar Jedis, de som undvek Order 66 helt enkelt. Och han stöter på en Jedi på Kashyyyk efter man får springa runt och döda lite Wookiees. Kashyyyk är då Wookiees i den här hemplaneten, om man inte vet vad det är. Glöm inte att man slaktar Stormtrooper ifall man har lust. Det också. Inte, man kan inte göra det som Darth Vader. Eller man kan göra det, men det är ingenting som man bör göra, så att säga. Den ger inte prompt för det. Och han stöter på en Jedi som han spör då, och man ser stöter på hans son då. Och han är väldigt mäktig i kraften då, så att Darth Vader tar in honom som sin secret apprentice. Och cut to 15 år senare, 20 år senare, något sånt där. Och han är vuxen, den här apprentice. Hans kodnamn är Starkiller, så att, make of that what you wish. Och han får då uppdrag i att jaga ner lite Jedis som har dykt upp. Och det är i stort sett premissen av spelet. Du springer runt och du åker iväg på missions för att jaga Jedi, så det händer lite fler grejer senare i spelet som jag inte tänker spoila, även för spelet är typ 6-7 år gammalt. Ja, nej, men det är väl bra. Vad är det för något typ av spel då? Det är ett hack and slash-spel. Är det okay, är det tredje person? Yes, tredje person, hack and slash. Du har en ljussabel, du har The Force, du kan... det finns lådor som du kan slänga på folk, det finns fönster du kan häva sönder, du kan slänga runt på robotar, du kan slänga runt på stormtroopers, du kan slänga runt på många grejer. Du kan helt enkelt vara badass med The Force. Yes, alltså, det är när spelet kom, så måste jag säga att vi hade inte sett någonting sånt här gjort i Star Wars innan, och det här är ju verkligen vad man vill ha i Star Wars. Men efter originaltrilogin så var det inte så mycket slängande runt på grejer och hoppandes och twirlandes och grejer. Men efter prequel-trilogin, där det var betydligt mycket mer sånt, så ville man ju ha något spel i den stilen. Och det är ju nästan motsatsen till spel som KOTOR till exempel, där du är låst i marken. Det är någon form av D&D-aktig combat-system och sånt där. Här är du fritt, du kan hoppa omkring, du har double jump, du har force, du kan slänga omkring och slå saker hejvilt, och du har lite upgradable skills och lite sånt där. Så det är ett väldigt trevligt spel att spela på det sättet. Om man gillar Star Wars och vill hoppa omkring, även om man bara gillar att häva sönder saker och springa runt och slänga runt på grejer, så tror jag det är definitivt ett spel för dig faktiskt. Storyn är ju, den är okej. Den är ju null and void nu efter Disney, men som så mycket annat. Men den är inte trevlig ändå. Jag tycker att skådespeleriet är väl okej. Inte helt. Ljudet är ju, det är Star Wars. Jag menar, det är Star Wars musik, det är Star Wars ljud. Det är bra. Star Wars ljud equals Rob som är blöt. Ja, inte riktigt. Men du sa nja. Ja. Nej, men jag tycker det gör ett väldigt bra jobb att sätta sig in i Star Wars-känslan, även om man spelar en bad guy i alla fall till att börja med. Hur är just, om vi tänker själva gameplayet, det här med att kunna ta och ta saker i miljön och använda med kraften och styrningen och så vidare. Hur är känslan på det? Nu har jag har kört det förut ett par gånger. Nu kör jag med handkontroll den här gången. Och det kan vara lite krångligt ibland, för du kan inte sikta ordentligt. Du kan ju låsa fast på fiender och sånt där. Nu gör inte jag det, för jag tycker det är roligare att bara slänga runt på grejer. Men så du kan ju låsa fast på fiender och träffa dem, för du kan lyfta upp grejer. Och det är lite, ibland kan kontrollerna vara lite klumpiga, kännas lite så, men det flyter på rätt bra ändå. Det känns att efter en liten stund så får man koll på det. Och vill man verkligen gå in för spelet, så finns det ju definitivt mer. Skulle du rekommendera att sitta med handkontroll eller tangentbord och mus, eller är det spelar ingen roll? Alltså, jag tror inte riktigt det spelar någon roll. Jag tror att för de som vill ha precision, om man nu kan kalla det ens, så är väl mus-tangentbord. Är man van vid det, kör det. Vill du ha handkontroll, kör med handkontroll. Jag tycker handkontroll funkar väldigt bra. Jag tror det var ett konsolspel till att börja med, så att jag känner att det borde väl funka. Absolut. Bäst i så fall. Om vi tar och kollar lite på det ytliga innan vi går till summeringen av det här då. Jag tänker just grafiken, hur står det sig idag? Alltså, det är inte allt för illa, är det inte. Jag kommer inte ihåg när det kom ut nu, men det var ju typ 2007-2008 någonstans där, tror jag. Jag är säker på att Danny kan säkert googla upp det. Så att det är ju ett minst 5-6 år gammalt i alla fall, tror jag. Och det är inte alls för illa. Men det syns ju att det är ett äldre spel, men det ser ändå helt okej ut. Det är förlåtlig grafik liksom. Så att det är ingenting som påverkar allt för mycket större delen av tiden. Det är väl vissa gånger som man tittar och vad ska det där vara för någonting. Och så tittar man där med det jag ser. Ja, men det är ju kul det ändå. Och dessutom lär ju flyta på väldigt bra idag. Jag har inte stött på någonting allt för konstigt hittills i alla fall. Jag tror jag hade någon konstig lag spike vid något tillfälle, men det var för att jag hade typ jag vet inte, jag laddade in en ny area eller något sånt där, så lagar det till. Men utöver det så är det faktiskt, det här är ju, nu är det här The Ultimate Sith Edition, den som säljs på Steam just nu, under Star Wars-ringen som pågår typ på måndag den 9. Så att det är värt att, det är bara att plocka upp det för väldigt billigt. Det är absolut typ 50 spänn för spelet. Men där, så det här är ju den ultimata med DLC och packs och allt sånt där inbyggt, så att de har ju fixat. Om du då gör en liten slutsummer med lite för- och nackdelar i spelet. Alltså, jag tror inte det finns jättestora nackdelar. Nackdelen är väl mest att storyn är, det är väl inte det som man kommer till spelet för direkt. Och karaktärerna känns väl lite platta på vissa ställen. Jag menar, Starkiller, han får ju en liten karaktärsutveckling under spelets gång, men det är ju inte jättemycket, för att det är inte det spelet handlar om egentligen. Spelet handlar ju om att du ska kunna springa runt och slå saker och kasta runt på stormtroopers, in i andra stormtroopers, in i andra stormtroopers. Och det är ju det som spelet är, core mekaniken i spelet. Och det finns ju ett helt drös coola moments i spelet som definitivt är värt att spela för. Gillar man Star Wars så kommer man att gilla det här spelet. Gillar man hack and slash-spel, tror jag man skulle gilla det här spelet. Gillar man både Star Wars och hack and slash-spel, så borde du verkligen köra det här spelet. Då är man i sjunde himlen alltså. Precis. Ja, men vad bra. Jag tycker det låter som en bra summering där. Ta gärna en titt på Star Wars The Force Unleashed. Jag tar bara slänga in spelet från 2008. Ja, precis. Uppföljaren kom 2010, så de var snabba där. Yes, så 8 år tillbaka. Bra ändå. Bra, men där sätter vi punkt för Spel i fokus för den här veckan och går vidare till utmaningen. Och ja, i utmaningen så utmanar vi varandra på olika spel. Och det är ju dels för att ni där ute ska få lite underhållning, men egentligen mest för att vi ska kunna spoila varandra med och ge spel till varandra, för vi älskar att ge varandra spel, så är det ju här. Eller hur, Rob? Eller Danny, han ser så glad ut idag, Danny. Stackars Danny, jag ska skicka en muffins till dig, Danny. Yay. Som katten har gjort. Den är inne på toan här. Så, hur som helst, vi ska ju då utmana någon. Och det är ju så att vi utmanar en valfri person att spela ett spel, som vi sedan följer upp då 4-5 veckor senare. Och den här veckan är det jag som fått utmaningen att utmana. Och då är ju frågan, vem är det då som ska få ett roligt spel att spela? Carl är det inte. Rob är det. Ser ni hur jag gjorde där? Det var lite spänning. Jag misstänkte att det skulle vara jag. Jag har två spel här och det är så svårt, för jag tycker båda är så intressanta att se när du tar dig an dem. Ja, kom igen nu. Så, det spelet som Rob ska spela heter Wolfenstein The New Order. Okej. Okay. Ja, varför inte? Det var det. Och nu kommer jag spoila den andra, och då betyder det att jag kommer stryka den. Okay. Helt. Den andra var Middle Earth Shadow Mordor Goti. Så den försvinner. Men du får ju Wolfenstein The New Order. Så vi får se vad det blir med det här, eller hur? Jag ser fram emot det. Ja. Den ska vi fixa. Då så. Där har vi alltså Rob är alltså den som får Wolfenstein The New Order, och det innebär att nästa vecka kommer Rob få utmana någon härlig filur, förutsatt att vi har slottar kvar för att utmana. Det får vi kolla upp. Men där sätter vi punkt för just själva utmaningen och går vidare till utmaningsuppföljningen, där vi nu den här veckan faktiskt får följa upp på något, och det är Danny som fick på sig Kirby's Adventures här för en antal veckor sedan. Yes indeed, det fick jag. Blev utmanad av Lotta på det här spelet. Synas inte Lotta, för hon hade säkert pratat hål i huvudet på oss om det här spelet. Hon bara, det är så sött och det är så gulligt. Man kan ju börja med att fråga, vad är det för någon typ av spel det här? Kirby, det är ett plattformsspel. Klassisk plattform. Det är ett väldigt tidigt spel. Det här är från 93, så det har ju några på nacken. Carl. Den är äldre än Karl. Äldre än Karl, och det är inte det första spelet i serien heller, utan det här är andra spelet i serien. Mm. Fast i det här spelet så introducerar de Kirbys förmåga att när han tar, vi tar kort och gott, Kirby är en rund karaktär som har en förmåga att suga in luft, och samtidigt som han gör det kan han suga in sig fiender, så han liksom äter upp dem mer eller mindre, eller skjuter ut dem som en stjärna. Och i det här spelet så introducerar de att ifall han tar en fiende med ett svärd till exempel, så kan man göra om så att man får hans specialkraft, som man själv har ett svärd, eller man kan skjuta ut taggar ifrån kroppen, man är elektrisk, man kan skjuta eld. Så att de introducerar att man hade specialförmåga genom att ta över en karaktärskraft helt enkelt, lite grann som Mega Man, med att han får de bossarnas specialvapen och sånt. Det låter ju mysigt. Yes. Och det här är första gången som Kirby är rosa här borta i västvärlden. Men då, vad var han innan då? Jag tror att han var bara svartvit faktiskt. Okay. Eller någon grå skala, så jag tror inte han hade den förrän. Jag har faktiskt inte kollat på det första spelet. Så. Men det här är första gången som han är rosa här borta hos oss. Men det här är ju intressant, för det här är ju den här tidiga skolans... Det här är ju ungefär samtidigt som Super Mario World. Mm. Och de här titlarna, även om den kanske kom 2 år tidigare, men däromkring. Finns det någonting som skiljer den här typen av plattform mot till exempel Super Mario World? Eller handlar mer om just vad karaktären kan göra? Alltså, om vi ser till story så tycker jag inte att Kirby har så mycket story egentligen, till skillnad från Mario. Där har du i alla fall ett mål. Det här är en story som berättar. Det känns inte som Kirby. Det är mer här, när jag spelar i alla fall, det känns som liksom, ja, jag ska ta igenom de här bad guys. Jag har ingen aning vilka de är. Ser säkert någonstans. Men det var liksom så här, ja, jag vill bara in och hoppa och liksom lönnmörda folk av höga nöjet sådär. Se vad, vad det finns för någonting i spelet och vad man kan göra. För jag visste om att det fanns de nya specialförmågor, så jag var in liksom, ja, nu hitta fiender, liksom, försöka, vad kan jag få ut den här? Ingenting. Vad får ut den här? Ingenting. Det är ju bara helt enkelt bara igenom, du ska, det, folk är onda, du ska bara ta det igenom, kort och gott egentligen. Det kommer säkert folk skriva in och beklaga, du missar den väsentliga storyn här egentligen, oh my god, vad är det för fel på dig, gubbstrutt, skaffa ett liv. Ja. Alla håller med här nu. Nej, jag tänkte bara fråga Danny, känner du då att Kirby som överlever till denna dag faktiskt har överlevt då på grund av den här, inte gimmicken, men att på sina den här specialkraften som han har då, snarare än på resten av det som Mario har ju. Där finns det ju hela världen liksom, och fienderna är ju väldigt ikoniska i sig, och även storyn är ju någonting som man känner igen. Men det är ju det som för Mario vidare, snarare än att det är specialkraften. Alltså själva Kirby-karaktären är ju en väldigt ikonisk och en stor klassisk figur egentligen genom Nintendo och sådär. Och jag tror att, som jag känner i alla fall av de spelen som jag har faktiskt testat mot de andra, så står den inte där jag går dit för att spela dem, för det har aldrig varit, utan det är mest för att jag tycker det är kul att se vad Kirby tar sig igenom för någonting, vad är det för nya saker han kan göra i spelen egentligen. Finns det mycket så här hemligheter som man kan låsa upp? Jag tänker som i Super Mario World fanns det nycklar, och så kunde man hitta specialbanor och sånt liksom. Jag har ett klipp som kommer komma upp framöver där jag kommer gå igenom lite grann sånt där. Men att i stort sett att du har, nu startar upp ett bana, så har du liksom en start med liksom dörr nummer 1. Och sen när du är klar av den så låses det upp dörr nummer 2. Och sen finns det en sån här specialgrej, man kan gå in och fightas och sånt där. Bara gå in och kolla på olika krafter och sånt, vad det finns för någonting i det här spelet. Alltså som visar upp, de här krafterna finns, de här kan du använda, välj en kraft eller sånt där. Så jag vet inte om det finns så mycket hemligheter och sånt, inte som jag har sett i alla fall. Men det finns ju liksom redan nu att man kan gå in och köra bossfighter och sånt i spelet. Så det, sånt låses upp sakta men säkert hela tiden. Så jag tänkte också, om vi kollar just på det ytliga då, för det är ju ingen idé att tänka sig, ja, men hur pass står det sig grafiskt idag också? Jag menar, det är ett Super Nintendo-spel. Men finns det något i estetiken... Nintendo-spel. Ja, Nintendo-spel. Förlåt. Nintendo-spel. Finns det någonting i det estetiska som gör att det här verkligen känns unikt i jämfört mot andra plattformsspel, tänker jag. I miljöerna, i karaktären till exempel. Alltså Kirby som sagt är ju, har ju sitt speciella utseende. Han ser ju inte ut som någon av de andra Nintendo-karaktärerna, så jag tror att därigenom gör honom väldigt unik. Så, och fienden tycker jag är väldigt generiska. Det är svampar som vandrar tillbaka. Man suger av dem först hatten och så bara, suger man av dem? Suger av hatten. Man suger in hatten och sen kan man skjuta den tillbaka den på honom. Jesus. Jag ska föra in pip nu. Nej, förlåt. Det skulle vara första gången i så fall. Vad ska jag annars säga liksom, att han suger in luften och samtidigt drar med sig saker i sin väg? Du kan ju bara säga att han suger in fienden, om inte annat. Det låter ju lite bättre, om inte mycket, men lite i alla fall. Han sög in hatten i munnen. Precis, ser och skjuter den tillbaka. Är det bättre nu? Jag tror inte det finns något sätt att förbättra det här riktigt. Men okej, men hur ser du just med bakgrunder och så? Jag tänker, för du hade ju den här söta bakgrundsmiljöerna till exempel i de här Super Mario-spelen som är så rundade och det är så riktigt färgglatt och så. Är det likadant i det här? Alltså det här är ju ett väldigt pluttinuttigt spel, om man säger så. Jag tror att inte anledningen för Lotta valde det, för hon liksom, det är så sött, nu ska vi tvinga på Danny och sånt här. Han sitter bara och spelar Lego. Eller hur, Carl? Mm. Eller något annat RPG där han bara står och tittar på textures och sånt där. Och det är inte pluttinuttigt eller sött på något sätt. Så då tror jag att det var säkert någon sånt hon hade i åtanke. Det hade varit min anledning i alla fall. Din anledning, precis. Nu ska vi pina Danny. Nej, men alltså, det är ju precis som alla de tidiga Nintendo-spel. De var ju väldigt pluttenuttiga. Och det var ju ingen så här... Alltså, Nintendo har alltid haft sin egna stil. Det har ju inte varit så här överdrivet liksom realistiskt på vad det säger natur eller hur karaktärerna är gjorda. Det är liksom... Det ska vara så, de ser väldigt så här comic ut. De ser väldigt serietidningsaktiga ut och sånt där. Precis, och det kanske var det också just på grund av hur plattformen såg ut och de begränsningar liksom. Yeah. Och för nu tänker jag mig bara, för när jag tittar på det lite så tycker jag mig ändå att det är väldigt följsamt och de har fått in en bra estetik och det är liksom, även om det är så här puttinuttigt så gör det sig väldigt väl, måste jag säga, i det jag har sett. Men hur tänker du just när, om vi tar helheten nu då och försöker summera ner lite grann, finns det några fördelar, några nackdelar med det här kontra andra plattformsspel i genren? Det är ett väldigt simplistiskt spel. Det är väldigt lätt att komma in i det sådär. Jag har inte spelat Kirby på 100 år, känns som, för jag är så gammal. Så att det är väldigt lätt. Det är inga svåra kontroller som din Nintendo, liksom två knappar. Det hoppar liksom, göra attack helt enkelt. Tog en stund att komma in till liksom, man var van med liksom en kontroll med liksom 58 olika knappar till, så liksom bara A, B. A, B, wow, vilken. Så det var en liten omställning att gå tillbaka till någon riktigt sån här old school, väldigt cyklistisk. Extra retro här alltså. Yes, det kanske befriande också på sitt sätt. Du går tillbaka när jag var en wee little lad helt enkelt så där och spelade Nintendo för 100 år sedan. Men näsan var typ hälften så stor bara. Ja, gud, det har alltid varit samma storlek. Och han hade faktiskt hår. Det känns som utmaningsbiten har blivit, vi mobbar Danny för att han är gammal här nu och sånt. Förlåt. Men jag kan också säga att det är ett väldigt populärt spel. Den här har ju släppts först till Nintendo sagt 90, sen kom det ut till både Wii U och 3DS. Så det har ju kommit ut väldigt många gånger. Det är väldigt stort, Kirby-spel. Så ska se om de släppte dem 2011 och 2013 eller något sånt där, för mig, till Wii U och 3DS eller något sånt där. Runt omkring de åren, ifall någonting där omkring släpptes. Så det är inte så länge sedan de släppte det andra spelet serie igen. Tycker det är roligt bara att just Kirby, som är ganska, som du säger, lite pluttinuttigt liksom, lite så här väldigt gulligt, så att de lyckades göra det ännu mer gulligt i och med det här som där de såg ut som tyg, så här, kommer inte ihåg vad det heter nu, men det var ju typ Kirby's Epic Yarn eller något sånt där var det de hade. Du tänker inte på Yoshi's. Nej, men de gjorde ett, Woolly World. Det var ett med Kirby också, var det. Aha, som är exakt samma styrka. Kirby's Epic Yarn. Ja, precis, det var ju det, så. Okay. Kirby's Epic Yarn. Och det är exakt samma stil, så de lyckades göra Kirby ännu gulligare helt enkelt. Yes, det är superplättinuttigt så där. Alltså jag tror jag måste ta, det borde ju finnas på Nintendo Store. Man kanske kan köpa. Det finns på Virtual Console så. Jag ska definitivt köpa. Jag vill testa på lite Kirby. Ja. Och det finns ju till 3DS, så du kan ju skaffa det där till. Så mm. det, jag kan ju säga det nu att vi har ju kommande jag har framme att vi har ett kommande Kirby-spel. Jag kommer dock inte ihåg vad det heter, men det ska komma ut ett nytt. Ja, typ nästa år eller något. Nästa år, precis. Jag får med att jag kollade på det för inte så länge sedan. Det var ju när vi satt och försökte hitta grejer till Fredrik. Så var jag på en lång lista över Nintendo-spel. Och då var Kirby ett av dem här för mig, som skulle komma ut nästa år. Det kommer ju. Okej, men ja, det är helt, det verkar ju som att du är väldigt positiv ändå. Oh ja, det tog mig en stund liksom komma in i att tog en stund att liksom lära sig kontroller, liksom tycka upp för att liksom fylla dig själv med luft så att du kan flyga mer eller mindre. Det blir som en ballong så får man liksom sprattla med benen lite grann för att komma högre upp. Så var lite grann jag bara okej, för jag trycker ner. Ja, men nu har jag dragit in luft i Kirby och samtidigt en fiende. Jag har sagt på ett bra sätt så ingen blir upprörd. Och när man trycker ner på styrkorset, så ifall person har en specialkraft man kan ta över, då tar man och aktiverar det. Så att det gäller liksom att trycka på knapparna på styrkorset också för att aktivera de olika sakerna. Vilket tog en stund liksom. Jag bara, men hur gör jag? Okej, där suger jag in luft. Nu blir jag som en stor ballong. Men hur... Så, även fast det är väldigt få knappar så är det liksom det här. Jag är inte van att liksom, på styrkorset i ett sånt här simplistiskt spel egentligen att det ska vara något. Man bara... Det tog en stund och jag, om vi säger så här, jag hoppade. Det var lite ovant att komma in i hoppandet så där. Vanligtvis är man ju att det ska vara dubbelhopp och man liksom, jag tänkte att han är en rund boll liksom, han svävar sakta ner. Nej, men den specialkraften man tar får ett paraply och liksom glider fram så. Mm. Men det var väldigt kul så där. Som sagt, jag har ett filmklipp inspelat på det som kommer komma upp senare för den, för den som vill titta lite grann och se mig göra bra ifrån mig. Men då så, vi tar väl och sätter punkt där för Kirby's Adventures. Yes. Och kan ju säga det att är det så att ni där ute har några spelförslag till gänget här som ni vill att vi ska ta upp, då mejlar ni in till oss på info@nordipodcast.se. Och nästa veckas utmaningsuppföljning, och egentligen då utmaningen då, nu när jag tänker efter, kommer förskjutas. För nästa vecka har vi nämligen en gäst. Vi har nämligen Nerdfidia som kommer och gästar oss, vilket ska bli riktigt kul. Ni kan ju hålla utkik på vår hemsida, kommer ju prompta lite mer för det. Så... Där har vi i alla fall satt punkt för utmaningen i sin helhet och går vidare till spelnyheter. Och här på spelnyheter, ja, det har ju kommit in lite grejer i veckan. Och vi kan ju börja med det som vi har faktiskt suttit och tittat på till stor del. Och det är ju trailers för nya spel som har kommit. Och inledningsvis, Call of Duty Infinite Warfare utannonserades. Och vi har ju sett trailer. Men vad säger vi om det här då? Ja, kanske Kalle. Inte så varmt mottaget som Activision och Infinity War hade hoppats. De har ju fått ganska negativa feedback på YouTube till att börja med. Och sen så folk är ju inte så glada över att man måste köpa då Infinite Warfare för att få Cod 4 Remaster då som är på väg då. Mm. Så att, är det dessutom inte så att man måste faktiskt köpa den här specialgåvan för att få Call of Duty 4 Remaster? Mm. Jo, det måste. Den kostar typ 80-90 dollar eller någonting. Så att till en början väldigt milt mottaget sådär. Mm. Ja, för det var ju mest nästan reaction så att säga på Call of Duty 4 Remastered mer än Infinite Warfare. Jag menar, det är ju lätt sätt att locka dem liksom. Folk kommer ju köpa det bara för Call of Duty 4 Remastered, så är det ju. Så de vet ju förmodligen vad de håller på med liksom. Det är inga konstigheter egentligen. Mm. Men ja, vart utspelar det sig? Ja, det är ju ännu längre i framtiden. De har ju hoppat upp i rymden nu till och med. Så att det är ju liksom ett snäpp till från vad vi har varit tidigare. Det kommer ju förmodligen vara samma sak med de här exoskeletons-soldaterna som vi hade tidigare. Så förmodligen samma mekanik där. Men i det här fallet kan vi nog se lite mer rymden. Kanske till och med Space Battles, vem vet. Man vet ju inte vad de har planerat. Men förmodligen gamla vanliga. Det såg verkligen intressant ut, måste jag säga. Ja, alltså jag vet inte, alltså jag har inte haft någon kärlek för något av varken COD eller Battlefield eller insert generic shooter here. det är ingenting som riktigt har lockat mig. Men det var tillräckligt mycket sci-fi i den här trailern för att jag skulle tycka det så intressant ut. Så att ja, jag skulle nog kanske kunna tänka mig att ge mig in på det, om man säger så. Det är ju en positiv sak i alla fall. Lockar in nya miljöer. Ja, det är lite så här. Vad är det du brukar säga, Rob? Skeptimistisk. Skeptimistisk. Ja. För jag tänker mig, de har hela tiden pushat längre och längre fram i framtiden och jag tyckte mer det kändes nästan som de greppar lite här. Nu försöker vi ta vad som helst. Men jag är inte den som är den. Låt det komma och se vad det blir av det. Jag är väldigt... Det senaste kod har varit ganska tråkigt. Så att de kan ju överraska. Alltså man ska ju inte säga aldrig. Liksom, det kan ju inte liksom bara se en trailer och säga att det kommer vara skräp redan nu. Liksom, utan det är klart man kan göra. Absolut. Det finns jättemånga människor som gör det. Ja, det finns människor. Det märks med tanke på feedbacket de har fått på YouTube. De har fått massen dislikes och sånt där. Men alltså, jag känner inte att det kommer vara något speciellt. Det kommer inte vara något speciellt just nu. Sådär. Det kommer inte vara någon höjda. Jag tycker det är synd om de lite det här med att Call of Duty 4 faktiskt blir mer upphåsat än det här som egentligen deras stora spel kan man ju tycka. För det är ju Infinite Warfare som är den nya idén. Liksom. Det är ju andra, är bara en remaster. Jag vet inte hur, alltså, om jag säger så här, jag vet inte hur länge de kan hålla på med det här och släppa ett nytt varje år. Visst, de har ju tre olika företag som jobbar på det med Infinite War, Treyarch och Sledgehammer. Så att, visst, de har ju liksom en bra cykel som fungerar för att alla utvecklare får bra tid på sig att göra det. Men jag vet inte hur länge folk kommer orka köpa varje spel, för att de får ju liksom inget fäste i e-sportscenen för att det släpps ett nytt spel varje år. Så då kommer de då ändrar upp hela tiden så där. Så att jag vet inte riktigt hur det kommer fungera. Nej, och jag funderar på det faktiskt lite också, för jag tänker mig att jag menar, se på Ubisoft som faktiskt låter Assassin's Creed vänta lite med det. Och de har ju också haft flera studios liksom. Så det kanske är rätt väg för dem att gå också. Låter avvakta lite och suga åt sig, för nu det blir lite så mycket. De släpper ju egentligen två spel samtidigt. Ja, visst. Det blir jättekonstigt egentligen. De kanske, jag tycker de kanske borde tänka om sin strategi lite egentligen där och se det som, ta liksom en annan approach, titta på liksom CS, att släpp spel väldigt sällan. Låt det ta liksom åtminstone 3 eller 4 år. Visst, nu kommer de ju tappa det här, de gillar med pengarna, att de inte säljer så mycket. Så att visst, jag förstår ju varför de gör ett släpper ett spel varje år, för det säljer ju lika mycket varje år liksom. Men om man kollar på att det ska hålla liksom länge, så tror jag att de måste tänka om sin strategi. De kanske ska titta på en free-to-play-modell eller en subscription-modell eller något sånt där. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. En mer fast liksom satt version av kod som kommer hålla länge. Liksom. Det är det jag skulle vilja se. Ja, vi får se där helt enkelt. Bra, men från ett världskrig till ett annat. Battlefield 1 blev ju utannonserat här igår. Och det kom en trailer och det var en lite pompa och ståt som med DICE kom med, och det utspelar sig under första världskriget. Och vi pratade om det här förra veckan när vi såg de här inom situationstecken läckta bilderna på 1944. Så det stämde ju mycket väl. Inte alls faktiskt det. Utan det blev ju faktiskt första världskriget. Vad är våra initiala intryck av det här nu? Jag tycker det är jättekul faktiskt. Jag pratade om... Alltså det här steg i rätt riktning. Folk har bett om att gå tillbaka lite. Och nu gick de tillbaka ett steg extra. Liksom. Så att jag ska bli kul att se vad de kan ta det. För att det är liksom ett utmanande världskrig göra till ett spel. Liksom. För det är, många ser ju liksom att det var skyttegravskrig. Precis. Vilket inte riktigt stämmer. Det var mycket mobilt krig också, som i klassisk styrk. Mm. Speciellt tidigare kriget och sen på östfronten också. Men det ska bli kul att se. De har ju sagt att de ska ta vissa friheter. Så förmodligen så kommer det inte vara jätteverklighetsförankrat. Men jag tycker det ändå, det är okej. Liksom. Och det här är ett spel. Det här skulle väl bli nästan det första världskrigsspelet som är riktigt så här AAA vi har haft. Verdun är väl det som är det bästa man kan spela idag. Liksom. Men det här ska bli liksom det första riktigt välproducerade första världskrigsspelet, och jag tror det ska bli riktigt intressant. Jag såg ju på det här live. Mm. Och när de hade när de frågade från publiken och så, och det skulle ju vara inte bara destructible byggnader så att säga, förstörbara byggnader, utan mark och sånt också. Mm. Så ordentligt du kommer destructible environments, alltså ordentligt, ja, liksom. Betydligt mer i alla fall. De vill inte gå in, de gick inte in så djupt, men de sa i alla fall att så var fallet. Och om man tittar på tankar och liknande, det fanns ju, som man ser i trailern, lite tanks. Och det kommer finnas en hel drös olika typer av tankar, allt från stora muskedunder till ganska små då, eller mindre. Så det finns ju en stor variation där. Och sen såg man, och det vill de inte riktigt varken bekräfta eller denia, angående kavalleri. Och jag kan tänka, fan, det finns ju, det är så, det här kriget, jag tycker det är så intressant, det här kriget i sig, för att det var så fruktansvärt brutalt och var ju verkligen ett krig som förde in oss i den moderna krigsföringen. Det är nu ni borde gå in och kolla på den här, lyssna på den här podden som jag rekommenderade för några veckor sedan där. Så ni vet vad som har hänt. Callback. Nej, men det är som, precis som Fredrik säger där, det, ja, det första världskriget var ju revolutionerande så att säga. Det förde ju verkligen in mänskligheten i modern tid så att säga, vad gäller krigsföring och sånt där. Det finns ju en aspekt som jag är lite så här laddad inför, och därför att jag körde ju, och där kommer ju Danny kunna intyga om, jag körde ju ett spel som heter Wings, som var ett första världskrigets spel där man liksom egentligen flög hela tiden och man till slut mötte den röde baronen liksom, och så. Och jag tänker mig att jag såg de här flygplanen, de här så här klassiska flygplanen här. Jag tänker, åh, det här skulle jag vilja testa. Put, put, put, put, put, put, put. Och det är så papperstunna liksom, man är så skör och man kan ändå göra så mycket skada. Alltså jag ser så mycket fram emot det, enda jag hoppas är att EA håller fingrarna ut här, för att med Battlefield 4, de släppte spelet för tidigt. Det tog DICE många månader efter spelet släpptes så att det skulle fixas ordentligt. Det är så det som Battlefield 4 ser ut idag, så är det jätteväl polerat och det flyter på jättebra och sådär, och netkoden är fixad. Men så var det inte när spelet släpptes. De hade grova problem vad gäller netcode och sånt där. Och det kändes jättekonstigt att spela. Så jag hoppas innerligen att EA låter DICE göra sin sak. För DICE, de är ju duktiga. De har ju potential. Precis. De har ju uppenbarligen, och det sa de ju då, att de har hållit på med det här i många år. Och det kom ju nu den 21 oktober i år redan. Så antingen så har de finslipat det här fullt ut och gör en Bethesda av det hela. Alltså en Fallout-liknande, liksom. Det kommer på en gång. Eller så kan det ju bli i värsta fall så som Battlefield 4. Men vi får hoppas att det inte går åt det hållet. Jag vill bara säga så här. Den rollen jag skulle vilja ha spela här, liksom, för man såg ju luftskepp, blimps. Wow. Jag vill sitta där uppe i korgen under med en hink med granater. Så liksom. Vet du, när jag tänker blimp, då tänker jag osökt på dig faktiskt. Så det skulle verkligen, du och Hindenburg är ju lite samma sak. Crash and burn. Nej, förlåt Danny. Vi tycker så mycket om dig. Men jag och så är det lite söt ibland. Ja, men jag känner fortfarande att det är väldigt intressant ifall man kommer då kunna använda luftskepp i så fall, för att vi har ju flygplan också, har vi sett ju hela gamla skjutare där, men, och det blir intressant hur de kommer vara, hur kraftiga de kommer vara, för vi vet att de luftskepp är ju inte de mest stabila, liksom en salva du liksom, du är körd, för att den, eller militaten skulle explodera rakt upp och ner, så att frågan är ju om de kommer bara vara liksom långt ifrån artilleri. Du kan inte flyga skepp så upp mot dem eller något sånt där. Alternativen som finns är ju att de blir styrda av spelare liksom, så flyger runt bäst man vill. Eller så blir det de här som de hade i Battlefield 4 med de här stora planen som flög runt högt över banan, och så fick man styra kanonen som den flög liksom efter den satt position eller satt slinga liksom. Så det finns lite olika sätt de kan välja att göra det på. Så vad jag hör här är, vad? Jag ska inte bara säga det. Vad jag hör här är att det är okej. Det är möjligt att det finns en hink med granater du kan ha där och sitta under skeppet. Jag känner så här, flygplan har aldrig varit på min stark sida, någon utav spelen så där. Men det är inte där du kan sitta där uppe liksom, någonting som går riktigt långsamt. Riktigt långsamt, jag håller mig högt upp i luften. Det är ingen risk liksom. Ja, jag ska bara en grad liksom, att jag är upp och ner. Ja, nu jag ligger i havet. Det som kommer till mitt minne när jag hör det där, Danny, är liksom, du vet de här gamla gamla gubbar med en liten hatt så här, som åker bil, som sitter typ så här framme. Robert, liksom. Du vet Austin Power när han kör på ångvälten så här. That's me. No! 3 minuter senare. Kalle, vill du inflika något mer? Jag ser fram emot det här, men jag hoppas att EA håller fingrarna ur styr. Mm. Ja, jag ser ju också fram emot det här. Jag bara inflika innan vi rundar av här. Jag tänker just, för de hade ju med fartyg, alltså båtar och liknande med i klippet, och de sa också att det skulle vara med. Ja. Naval. Det där var den värsta. Och jag tänkte det att de kanske kan ha den här flygstora blimparna liksom som en motpol till de stora skeppen till havs på något sätt. I och med att de kör sten, sax, påse, tänker jag. Liksom, att det finns... Där finns det potential, och om man tittar rent historiskt så finns det möjlighet för alltså havsslag. Liksom. Det finns ju potential där. Mm. Det tyska och engelska flottan, eller brittiska flottan, de drabbade ju samman. Ett stort slag där. Så där finns det potential. Men också att det kanske finns någon slags laddstigning och sånt där. Jag tänker Gallipoli-kampanjen och sånt där. Så det finns ju potential. Liksom. De har mycket att jobba med, och det ska bli kul att se hur de kommer tolka allting. Det ska bli jättekul. Jag tänker ta en sista sak, sen runder vi ihop här. För på scen så sa de hela tiden att innovativ, att de har varit så innovativa, och det är det de har siktat på inför det här spelet. Och som sagt, mycket att leva upp till, men jag hoppas att de har tagit initiativet och gjort något nytt, så vi inte får samma gråbruna sörja som vanligt. Vilket är svårt med tanke på att det är första världskriget. Gråbrun okay. sörja liksom, det kanske är... Grönbrun sörja då, med lite taggtråd. Ja. Och blod. Wow. Men jag tror att det räcker för Battlefield 1 i alla fall. Absolut. Och en vidare diskussion om bara namnet Battlefield 1, det tar vi någon annan gång. Fortsättningsvis, Oculus Rift börjar säljas i butik, och de som är förbokare av det här har ju blivit ganska rasande. Så, det var nyheten där. Mm. Men vad exakt innebär den, Danny? Vad den innebär exakt är att om du har förhandsboka, om du har varit Kickstarter eller whatever i det här och har fått devkits sånt där tid, så har du varit utlovad att få den fullständiga produkten innan någon annan, innan du kommer ut i butik. Och här nu istället så har de sagt att men vi släpper nu till butik och sånt, och ifall du inte orkar vänta på, för att de har skjutit upp så jävla länge på de som har faktiskt förhandsbokat och varit Kickstarter och sånt, att de får helt enkelt bara vänta, men att de släpper i butik istället. Och de har sagt att men om du inte vill vänta på att vi ska släppa som vanligt och skicka via posten, så kan du gå in till en butik och så tar vi bort din förhandsbokning och så får du den i butiken istället, vilket är det absolut dummaste jag någonsin har hört. Här har de liksom lovat folk som har gett dem pengar så att de kan få det här projektet up and going helt enkelt. Och sen liksom tar de och sparkar dem i arsch och säger att ni får vänta tills efter alla andra har fått dem i butik. Det var inte ens så positivt som du får det låta där. Utan jag försöker hålla en lagom ton. Nej. Det är inte så att de kan gå till en butik och visa upp sin förhandsbokning. Och sådär, utan de måste gå till butiken och köpa det. Och sen kan de visa upp sitt kvitto då. De kan skicka in sitt kvitto, så får de sin förhandsbokning avstängd helt enkelt. Den blir nollad helt enkelt. Så att de måste alltså lägga ut ytterligare pengar då på de här i butiken. Så att jag tycker det är ett ytterligare fittigt fuck you bara till de som har varit med. Jag tänker ändå som Captain America, men tänk på språket. Jag vill bara vara väldigt arg. Man var inte tvungen att lägga en viss summa för att få förhandsboka också. Alltså att man var tvungen att ge dem en viss slant för att man skulle få lägga en förhandsbokning. Ja, men det är det jag menar. Så är det som vanligt. Så är det alltid att du... Det är sådana stora saker som de vet att du verkligen är beredd att lägga ut pengar. Så att det här är liksom så klumpigt hanterat. Okej, att de går ut med det affärer. Okej, men ge en lätt möjlighet att liksom gå och ta sin förhandsbokning och bara hämta ut den i butik direkt, pang på. Mm. Inga konstigheter. Jag förstår inte. Det här är liksom affärsetik 1.0 liksom. De som har förhandsbokat eller liksom hjälper att få det ur stapeln liksom. First come first served. Inte liksom, ja, det här kommer Johan och lallar in bakom oss i kön och går runt och visar upp, kommer och säger jag vill ha den här, och vi som har stått i 3 timmar i den här kön får liksom bara okej, jag står väl kvar. Ja, det är inte ens att du har stått i 3 timmar, du har stått i 1 år. Det var bara en jämförelsekarl, ja, vi var inte ordagrant sådär, men alltså det här är liksom det mest dummaste jag någonsin hört på jättelänge, att om du har liksom varit med från början liksom och gett pengar bara för att liksom få köpa en sak senare, så ska ju vara du inte de första som får det liksom. Man kan ju inte sparka ner dem. Bit inte handen som föder, det är ett uttryck som snabbt kommer upp här nu. Så att jag menar, det är ren idioti det här alltså. Vad fan tänker de på? Det är okej, jag förstår att de liksom vill ha ut och sälja och tjäna massa pengar, men att beklaga, säga liksom att nej, men vi har så dåligt med det, komponenter brist, komponentbrist, så vi kan inte göra och skicka ut, och så kommer de ut i butik för innan man, de som har beställt. Nej, jag förstår inte, det här är fan sanslöst. Alltså jag undrar om det är så att det är någonting som de har utlovat då till de här butikerna redan innan, och då lagt undan ett visst sortiment då, alltså för till butikerna, vilket känns ännu värre på något sätt än att de skulle, att det skulle vara någon form av lögn av att de har de här komponentbristerna, ja, eller så. Det blir liksom, hur man än vänder och vrider på det, så blir det här väldigt ett stort misstag av Oculus, kan jag tycka. Jag tror inte det finns något sätt de kan ta sig ur det här utan att de tappar lite ansikte helt enkelt. Jag menar det här att man slapp betala fraktkostnader efter att det var så jävla försenat, sen som en väldigt liten kompensation, speciellt när folk kan knalla ner till butiken och köpa en istället. Ja, eller hur? Ja, det är tråkigt. Vi får se vad de kommer med för reply på den här skandalen nästan, skulle man kunna säga. Om vi då fortsätter då till den sista nyheten. EA och Respawn Entertainment utvecklar ett nytt Star Wars-spel i tredjepersons action-äventyr. Danny, du som sitter där håller fingrarna angående det här. Om vi ska ta en liten kort spekulation angående det här, vad hoppas du se i det här? Som jag har skrivit på de flesta sociala medier jag faktiskt är på, så har jag skrivit: ge mig KOTOR 3 single player co-op. Jag vill inte se någon MMO, jag vill inte se något annat sånt skit. Ge mig KOTOR 3, ett genuint KOTOR 3. Jag ser dock ett problem med, som spel och sånt ska ju vara liksom canon på något sätt, så måste följa en viss tidslin, och KOTOR-spelen är ju inte canon på något sätt, men att fuck it, ge oss det i alla fall. Men vad tror du Respawn gör då? För KOTOR skulle ju i så fall BioWare hålla. Ja, egentligen. Men Respawn. För det är ju ett tredje persons action-äventyr här. Jag kan tänka mig något i stil med Force Unleashed möjligtvis. Så här lite callback till Ja, för de, nu med tanke på Rogue One och alla de här filmerna och så känns det som att de har tillfälle att bygga historier som utspelar sig samtidigt med de kända filmerna, men kan ta sig lite friheter kanske. Alltså, det behöver inte ens vara under den perioden, utan vi har ju 30 års gap mellan episod 6 och episod 7. Du kan göra vad som helst däremellan liksom. Det har ju säkert hänt jättemycket med grejer runt om i galaxen, så att det finns ju jättemycket att göra där bara. Så jag personligen tycker att det skulle vara coolt ifall man faktiskt kunde få ett spel där man spelar bad guy typ bounty hunter. Vi hade ju 13-13 som skulle ha kommit, men att, och det skulle ju ha varit Boba Fett igen ifall vi tror ryktena, men att jag skulle väldigt gärna se något sånt där man kunde ut och jaga efter olika figurer och sånt. Det kan vara kända figurer som man är på jakt efter, men att man kanske har en bra moral liksom, man bara okej, jag släpper det fri, men att jag tar det liksom faktiskt som bad guy. Man kan vara liksom en liten rogue som går över till den goda sidan och sånt där. En redemption story helt enkelt skulle vara intressant att se. Det finns så mycket man kan göra. Som Robert sa, vi har ju 30 år emellan. Det finns, vi kan ha liksom en Han Solo spel liksom med hans, när han går över och blir smugglare igen ju. Få en liten bakgrundshistoria till allt som har hänt emellan. Det är så mycket man kan göra liksom, bara eller, slänga in som kanon. Varför inte bara ta en ny karaktär, följ en Rebel Alliance pilot, någon av Wedge Antilles, varför inte Kyle Katarn? Nej, men något sånt där. Ta bara någon random no name och bara släng in honom i huvudrollen. Han hittar någonting som händer och det är någonting sånt där. Han flyger runt i sin X-wing, skjuter ner lite fiender, har sin blaster när han kan hamna på en planet någonstans, ska in och liksom lite som Dark Forces liksom. Det är lite där stuket. Varför inte? Jag tror det skulle fungera jättebra. Det kommer ju, med tanke på att EA har tillgång till Frostbite-motorn och den här som är Frostbite i Battlefront förresten, eller? Ja. Jag tror det. För jag tänker mig, alltså, det vattnas lite i munnen för mig när jag tänker mig att det finns här alltså en utvecklare som just nu tar fram ett spel i tredje persons action-äventyr, då med en story, mycket att bita i, och då är den här utsökta Battlefront-motorn, det, ja, det är lite dregel som rinner ner här faktiskt. Tänk på det, dregel, det kan vara snor också. Det skulle kunna vara vad som helst. Varför inte ge oss en liten nymodig rehash av Jedi Knight-serien kanske, eller något sånt där. Det är, den var ju tredje person, så vi, i alla fall från Outcast och Academy var ju båda tredje person. Så. Är det så att allting som de släpper nu blir canon? Jag har för mig att de sa någonstans att de nästan alla såna här grejer kommer vara canon. Alla böckerna som kommer nu är ju canon i alla fall, vet jag. Så att jag vet inte hur det ser ut med spelen. Jag tror det också, med tanke på att Battlefront blir ju indirekt canon med dels de har sagt original att Battlefront och Jakku och så. Battlefront är canon har de sagt. Precis, så att, för då, jag har en känsla för att det faktiskt är så också. Då vore det jättekul att få, de skulle kunna fylla ut lite historier på det som hänt bakom kulisserna i många av filmerna, eller mellan år, ja, mellan filmerna bara så. Men bra, det är ingen idé att spekulera för mycket i det här. Vi får ju vänta och se, det tar säkert ett antal år innan vi får se något ens. Ja. Så, där får vi sätta slutpunkten för nyheterna. Och så hoppar vi vidare till veckans diskussion. Och den här veckan är det, finns det spel man bör ha spelat? Och då bör med situationstecken, för det är ju frågan, först är det, finns det ens som ett uttryck om att man faktiskt bör spela många spel? Ja. Bara frågan i sig. Och om det nu gör det, finns det några specifika spel som vi känner, ja, de här bör man ha spelat? Men först, vad säger ni om den här grundfrågan? Finns det spel man bör ha spelat? Ja, det tycker jag. Speciellt vi som, även om vi är amatörer som kritiserar spel, det finns ju vissa filmer man ska ha sett för att om man ska anse sig själv vara filmkritiker, ska jag tycka att det finns vissa spel som man borde ha spelat. Kanske även om man har liksom personliga smaker som vi alla har. Och jag har ju mina vad gäller FPS och sånt där. Det är min grej liksom. Men jag tycker ändå att det, man ska, det finns vissa urval av varje genre som man borde spela. Faktiskt. Precis, för även om man inte är en kritiker eller är bara lekman eller bara en snubbe som gillar att spela, eller snubba, om man, jag vet inte vad det är du hur det som har du det, så är det ju så att ju mer man tar in av ett medium, desto bättre kan man ju se nyanserna i det och detaljerna och faktiskt lära sig jämförelserna mellan olika spel i det här fallet då. Så visst, det kanske finns en del spel som man bör ha spelat. Men då har vi några exempel på spel som man faktiskt bör ha spelat. Super Mario, tror jag. De är ju ganska essentials, väldigt tidiga spel. Om inte annat så lär man ju... Det är ju någonting som är ganska quintessential ändå när det kommer till Super Mario. Det är så väldigt bas man kan komma på något sätt när det kommer in. Och, så det, och då behöver det ju inte nödvändigtvis vara de gamla Super Mario, antar jag, men något Super Mario-spel känner jag i alla fall att man bör ha spelat under sin tid som gamer, vare sig man är ny eller gammal, tycker jag. Kalle, har du något exempel? Jag tänker på Ultima-serien. Jag vet inte, jag försundrar på något speciellt urval ur den serien. Har aldrig kört något av dem, kan jag säga. Ja, men de satte liksom, de skapade många av de liksom klischéerna som används i RPGs fortfarande. Jag tänker kanske 4 eller 3 i så fall. De borde man ju testa sig på, för att de första spelen, de var ganska, ettan var ju bara en prototyp nästan, så den var ju bara han Richard Garriott som testade sig fram. Men och tvåan är väldigt åtkomlig, den är svår liksom, den är väldigt gammal och den är svår att köra, men 3 eller 4 skulle jag säga där Ultima faktiskt. Danny då, finns det något spel du känner man bör ha spelat? Två stycken, och det behöver inte vara första eller andra eller tredje. Det här är liksom för FPS och RPG/JRPG, och då tänker jag på Doom helt enkelt, och valfritt Final Fantasy egentligen, som de har de första då i så fall egentligen, för de är ju väldigt, båda de här spelserierna är väldigt stora för just den genren i sig, så jag tycker det inte bara liksom att det är kul att folk ska testa, men jag tycker det är lite viktigt att folk ska veta vart spelen kommer ifrån också. Som jag har säkerligen sagt flera gånger, att folk vet vart de kommer ifrån, och man kan liksom se utvecklingen av en spelgenre helt enkelt, och se, och då kan man liksom kan liksom se vart är det på väg. Vad är det för influenser har fått, var det tag allting ifrån. Så jag tycker att de är två starka spelserier som man bör ha testat på i alla fall. Helt enkelt. Fredrik, vad tycker du då? Ja, jag också funderar fram och tillbaka. Och det finns ju spel som jag känner, ja, de här som Deus Ex till exempel, känner jag, där bör man ha spelat. Men jag ville vända lite på frågan. Jag kan ta lite mer på spel sen, men vi säger ju nu som att det finns spel som vi bör ha spelat. Men hur är då attityden om någon kommer där och säger, men jag har aldrig rört det där spelet? Jag har ingen aning, jag är inte ens intresserad. Ska man på något sätt liksom försöka trycka in, ja, men du måste köra det här, eller är det liksom, hur känner du inför sånt scenario? Public shaming, hänger upp dem i tummarna på stortorget liksom, så piskar man dem under fötterna liksom sådär, med ett ris sådär. Ja, nej, alltså, det, vad kan man säga, man kan, ifall man har spelet så, kan man säga, du kan ju testa spelet, bara se ett första intryck liksom, tycker om det, tycker inte om det, det är liksom. Man kan inte liksom säga, vad är det för fel på det? Du borde skjutas på avstånd när du kommer liksom, jag har inte spelat här. Det är liksom, folk är olika. Det är klart, alla tycker inte likadant. Så, men att man kan i alla fall, som sagt, nu vi har ju en utmaning för att vi ska testa på spel som kanske inte faller inom våran comfort zone helt enkelt. Spel som kanske inte är de vi spelar vanligtvis. Så, men att det är ju bara att testa sig fram och se, men det här var faktiskt rätt intressant. Så Man kan alltid få dem att säga så här, men testa, kör en kvart, en halvtimme och se vad du tycker liksom. Antingen tycker man om det eller tycker man inte om det. Man kan inte göra någonting åt det, inte riktigt, man kan inte säga liksom att det är något fel på dig. Alltså, vad ville du säga då? Nej, jag tänkte bara påpeka hur hypokritisk Danny är här just nu, med tanke på att det är alltid den reaktionen jag har fått från honom när jag säger att jag inte spelat eller sett någonting. Ja, men Robert, vi nej, jag känner inte att det är fortfarande hypokritiskt, så att jag tyckte bara, ville bara poängtera ut det. Sen, ja, men som släkt så får jag spöra det offentligt, det är helt okej. Sen vill jag även säga att jag tror nog att även om jag tycker att det finns vissa spel som man kanske borde ha kört, och några av dem som ni har nämnt är ju definitivt sådana, så tror jag att det även gäller om man är inne i en viss genre. Om det är en viss typ av spel som man verkligen gillar, till exempel om man gillar FPS-spel som Kalle till exempel, så bör man ju troligtvis ha spelat typ Counter-Strike, i alla fall något av dem, eller Doom och sådana liksom. Eller har man är man en RPG-spelare, så borde man ha kört något Final Fantasy åtminstone en gång eller så, och troligtvis några andra sådana spel. Så jag tror att ju djupare man går in i det, i någon form av vad ska man säga, någon form av bit av nördkulturen, vare sig det är spel eller vad sådär, så finns det ju alltid vissa saker som är på något sätt essentials, nästan som en tutorialbok, att de här borde du kolla in först om du ska in och liksom sådana saker. Och att jag tror att man rankas faktiskt lite av hur många av dem man har kört och vad man tycker om dem när man är inne i en sån klick, eller vad man nu ska säga. Är man en FPS-spelare och inte tycker om Counter-Strike, så är det säkert folk som ser ner på en, som Carl till exempel. Han ser ner på alla som inte gillar Counter-Strike, så att, och det vet vi ju definitivt. Okej. Absolut. Skjutas ska ni alla göra. Ja, precis. Och jag vet inte riktigt, på ett sätt så är det ju, det är helt klart att det är dåligt att man ser ner på andra människor på grund av att de har eller inte har gjort någonting, eller man hyllar dem för att de har gjort något sådär. Men Robert. Ja, men samtidigt så kan man ju kanske ta vara på den känslan. Snarare än att se ner på folk, så kan man ju försöka upplyfta dem lite. Att ge förslag då. Om du tyckte om det här spelet, då borde du kanske köra det här då. Gillade du, jag vet inte, Mass Effect som är ettan liksom, där det var lite mer RPG-element och lite sånt, eller Dragon Age till exempel, så kanske du skulle tycka om det här Final Fantasy-spelet. Det är lite mer ingående i RPG-världen, lite sånt där. Så att jag tror att jag tror att det är väldigt mycket negativa känslor och sådär, och jag är väl skyldig till det själv på vissa många fall då, att man kanske inte räknas som en äkta RPG gamer om man inte har kört Final Fantasy 7 eller något sådär, jag vet inte. För det är ju precis, för det är ju sånt man vill komma ifrån lite, och men du är ju verkligen inne på rätt spår där, just med att lyfta upp folk snarare, och man kanske, frågan ska vara mer, finns det spel som man bör känna till? För att känna till och spela, jag menar, Ultima är ett bra exempel. Jag menar, det är klart att det är ett spel som kan vara bra att ha spelat, men det kanske inte är ett spel som idag ens går att spela. Ja, det är svårt. Du måste emulera grejer då. Finns på GOG, tror jag. Så att, precis. Men det finns helt enkelt många spel, de här äldre spelen som det kanske finns någon något fan av som säger det här måste ni spela. Men då kan man ju faktiskt säga så här, ja men det här var vad spelet var, och man berättar om det och ger en inblick av vad det var, och med tanke på hur klimatet ser ut idag med Let's Plays och sånt här, så finns det alltid någonstans där du kan få ta del av spelen, och på det sättet som du säger, kanske lyfta upp andra spelare och visa för dem, ja det här var det var, och det här är varför jag tyckte om det, och vem vet, om de tycker det är intressant, jag tror att, jag tror det finns en annan twist på den frågan egentligen, är ju att jag tror att det finns vissa spel som man känner igen, man känner till även om man kanske inte har spelat dem eller så, som Ultima till exempel. Jag har aldrig spelat något av de spelen, men jag vet vad det är för någonting. Och jag tror att det finns, är man en gamer, nu använder jag termen lite löst här, och refererar väl kanske mer till sådana som är lite mer hardcore än vad en bara sitter och spelar mobilspel då. Så att de som kanske ger sig in och har en konsol eller spelar på datorn i alla fall, tänker jag mer på nu, så finns det nog ett antal spel som man känner till även om man inte har spelat något av dem. Halo-spelen är ju säkert efter, Half-Life, Doom, nu var det bara FPS som jag tog här, men Final Fantasy också ligger ju på den listan, och Monkey Island, Broken Sword skulle jag nog säga också. Det är lite mindre känt än Monkey Island, men även på den listan så har man ju även saker som till exempel The Dig till exempel. De flesta, man känner igen namnet, man vet, men jag har hört talas om liksom, så det är någon del av så här public consciousness nästan, att det är lite det kulturella arvet, att det är så många spel som gör referenser till andra spel som man egentligen, man bara, jag undrar vad den där referens var, då kommer man in och kollar, man bara, okej. Men då är det utav samma person, eller man kollar upp en spelskapare, så blir det lätt att det kommer upp, plus att vi har så många nu för tiden, finns så många, vi har som vi sa förut, YouTube med Let's Play och sånt där, och det är väldigt många som gör sina egna dokumentärer på YouTube om spelserier eller spelgenre. Jag brukar kolla rätt mycket, jag tycker det är väldigt intressant, så det är roligt, vårt kulturella arv, att man vet om någonting även fast man inte har spelat det. Personligen så är det mer att jag har växt upp med så många olika obskyra, udda speltitlar som man sett, har man växt in till andra spel, alltså där de från med tidens gång har de liksom vuxit ihop, och liksom man ser vart de tar influenser ifrån. Så jag har ju spelat massvis med, jag har inte spelat Ultima själv, men jag kan konceptet och skulle kunna spela utan problem, för att jag har spelat spel långt innan som var liksom föregångare mer eller mindre, så att jag kan ju liksom spelen på det sättet. Jag vill bryta ifrån lite grann och ta en liten sidofråga så här, att finns det spel som vi kanske tycker att man bör ha spelat, men tiden har sprungit ifrån, att de är för gamla helt enkelt, som vi tog upp Ultima där, att det är liksom svårt kanske få tag på om det inte finns på GOG och sånt där. Är det så att en del spel har, vi har ju tagit upp det förut, att datumen för spelen har liksom, dess tid har liksom gått förbi, att de är inte relevanta längre. Jag tog upp Final Fantasy, och där har vi så många nya spel som man kan testa istället för de första spelen, att det är mer för vår tid just nu än vad det var när jag spelade dem första gången. Half-Life. Okej. Robert, jag tycker inte du ska säga så mycket Half-Life, för jag har sett dig köra stegar på det spelet. Ja, det är lite det jag pratar om. Jag känner att tiden har gått lite ifrån det bara så här. Så att, Vad säger ni, Carl, Fredrik? Spel som har kanske tiden har Precis, som en annan kanske tycker att men det här ska de pröva på, men att det är så gammalt nu att jag vet inte ifall de skulle uppskatta det på samma sätt som en annan. Alltså, jag får väl vara lite kontroversiell där och säga att jag tycker egentligen alla äldre spel kan man se över. Jag menar allt innan 2000, för jag sa ju Deus Ex nyss till exempel, och när det kom så var det ju ett spel som rörde om i grytan ganska rejält. Och det är ju här som är liksom, det är, så här är det med alla spelserier. När det kommer spel som första gången det kommer gör ett väldigt starkt intryck, för in nya element i genren, så sätter det sin prägel på alla efterkommande spel. Men det här spelet kan ändå bli förlegat, för saker och ting utvecklas, det blir bättre. Och Deus Ex idag, som Human Revolution till exempel, är ju betydligt mer streamlinad på många sätt, men har på många sätt också faktiskt blivit bättre. Och det, man får inte se sig blind heller på de gamla spelen, egentligen det jag vill komma in på då. Ett exempel på det, vi har pratat om det tidigare, som Final Fantasy 7 till exempel. Det är ju jättemånga som hyllar det som ett av de absolut bästa JRPG:erna som finns, men samtidigt så är det, tittar man på det med dagens ögon, så ser man ju att det är nog, det är föråldrat, tror jag nog, på många sätt och vis. Jag menar, det, precis. Jag tror att det är så. Jag tänkte bara säga en sak angående det här. Det jag tänker att jag tror att en av de absolut värsta saker man kan göra när det kommer till spel, till spelhistorik eller något sånt där, är att ignorera det, tror jag. Man behöver inte gå tillbaka och sätta sig och spela de här spelen, men att man måste kunna uppskatta vart vi kommer ifrån ändå. Jag menar, det är ju så i verkliga världen också, men jag känner att det är väldigt viktigt inom just spel, för att det är så många som hyllar, ja men kolla det här har jag aldrig sett förut. Ja, men då kommer någon säga, jo men det här gjordes ju för 20 år sedan i det här spelet liksom. Det är bara att det kom tillbaka nu. Jag tror att det absolut viktigaste, om man vill vara en gamer egentligen, om man vill vara involverad i gamingkultur, nördkultur, så tror jag att man kan inte ignorera historiken där vi kommer ifrån. Jag tror att det är väldigt viktigt. Ja, Carl, jag vill bara prata klart. Jag tycker bara att folk som säger, åh, men du måste spela det här spelet, du behöver inte sätta dig och spela spelet, men du kanske borde kolla upp vad det är för någonting i alla fall, för det finns ju, det är en viktig historik där vi kommer ifrån. Jag menar, spel som kom ut för 30 år sedan, ja, du kanske inte vill gå och sätta dig och spela dem, men du kanske borde läsa någonting om det, eller kolla en Let's Play eller någonting, som Fredrik säger, på YouTube, någonting sånt där, bara för att se, så att vi alla vet vart vi kommer ifrån, vad våran nutid byggs på, helt enkelt. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Oh, nej, ja, bra sagt. Kalle? Nej, alltså det jag ville tillägga där, det beror ju på vilken nivå man ligger på, hur insatt man är, hur mycket man bryr sig. Vi kan ju inte ta hänsyn till allas, vad ska man säga, nivå av jag vet inte, intresse. Precis. Och där jag antar att man, om man är, har stort intresse nog att lyssna på den här podden, så tror jag ändå att man är på någonstans på liknande nivå som oss. Det var därför jag tog upp de här spelen, Ultima. Det är precis som det som Rob säger, liksom så här, att det handlar om att se vad vi har varit, var alla mekaniker kommer ifrån, var klischéer kommer, var koncept och kommer ifrån. Och så där. Så det är okej, jag står fortfarande kvar vid det, att amen, man borde åtminstone kolla på någon retrospektiv av Ultima. Där, en Let's Play kanske. Det finns en väldigt rolig retrospektiv. Ja, det är Spoonies Ultima. Ja, precis, det är väldigt bra. Jag tycker det är bara kul att säga liksom, men Kalle, du bör testa det här spelet. Det är inte så det kom ut samma år som du födde. Okej, glöm att jag sa någonting. Jag tror att det farligaste med sånt här, eller det mest, det värsta som man kan göra är att vara ignorant. Alltså medvetet ignorant om någonting. Att bara säga, nej, det är för gammalt, jag tänker inte bry mig liksom. Jag känner att det är en förolämpning till vad som har hänt, vad som kom tidigare. Och för att svara på Dannys fråga där, 1.6, alltså CS 1.6 är ju definitivt lite föråldrat. Det är det ju. Det är inte väldigt speciellt nybörjarvänligt, speciellt om man jämför med CSGO. Då, du har inget matchmaking-system, det är så här väldigt sparsmakat vad gäller liksom tips, men det är så här spelet fungerar, det liksom, du får inte så något sånt i det spelet, det liksom håller inte din hand någonstans. Vill du kunna spela det som det var menat att spela, alltså det vill säga 5v5 med ordentliga regler, så är det väldigt svårt att komma åt den upplevelsen, medan i CSGO så är det inbyggt i spelet. Så att, ja, absolut, det finns ju spel som har som tiden har gått förbi. Men det låter väl som en liten bra avslutning där. Jag menar, slutpunkterna är ju ändå att vi får försöka att lyfta upp de som faktiskt har ett intresse av spel och de som argt ropar med hyttande nävet, jag tänker inte ta i tur med det där, ja, ni får skylla er själva, vi ska inte lägga ner för mycket av vår tid på dem, tycker jag. Men för att gå tillbaka till det ursprungliga, jag hann ju inte säga några fler spel som jag tycker man bör, eller åtminstone ska ha lite koll på. Fredrik, vad anser du? Civilization-serien skulle jag vilja att folk tittar in. En helt klart en serie som förändrat genren väldigt mycket från tidigt 90-tal och framåt. Så, men ja, bra. Där har vi det. Vi tar och helt enkelt avslutar veckans diskussion. Nästa veckas diskussion får vi se vad det blir. Vi vet inte riktigt i nuläget. Vi kommer ju som sagt få in Nerdfilia som gäst. Så vi kanske anpassar lite efter henne. Eller så hittar vi på något roligt bara helt enkelt. Bra. Så, slutligen då. Övriga nördämnen kommer vi in till. Och det har ju kommit lite nyheter och lite annat smått och gott. Och det första är ju då att ja, Black Widow-filmer har mer eller mindre blivit utlovade nu. Äntligen. Ja. Vad exakt är det som har utlovats, Danny? Det var en intervju där Kevin Feige blev förfrågad till de framtida filmerna och där han sa att de kommer försöka lägga lite krut bakom och få en Black Widow-film, för att det här är någonting som har varit frågat om förut, att få en mer eller mindre en kvinnlig Marvel-film med kvinnlig huvudkaraktär. Vi har ju bara haft manliga, hon har ju liksom varit en sidokaraktär och det är väldigt många som har varit på att de ska få en. Vi kommer ju från vad heter hon, Miss Marvel. Jag kommer inte ihåg vad hon heter exakt, men Miss Marvel film ska vi komma, som vi kommer få framöver, med att den här kommer komma, men dock inte den här roster som är upplagd just nu, så att det kommer i så fall komma först efter, vad har vi, fram till 2019 har vi lista på filmer, och så efter 2020 kanske i så fall. Det är ju möjligt att de slänger in den. Chansen finns att de klämmer in den någonstans, men i alla fall om det inte, för vi har ju två filmer per år generellt, så för de slänger in den till någonstans där, det är ju inte svårt, men annars får vi vänta till 2020 för en Black Widow. Men jag tycker det är skönt att han i alla fall ställer sig bakom att de vill göra en Black Widow, Kevin Feige. Det känns skönt i alla fall. Plus att för min egna del tycker jag att det här kommer vara den mest intressantaste delen, för att hon har en sån bakgrund som jag känner kommer vara lite svår, för att hon är liksom spion, liksom double crossing, men samtidigt hon är hon ju lite så här skadad utifrån det som hon varit med om i livet, så att jag känner att det kan bli en väldigt sån här känslomässig film egentligen. Inbakat med en massa kick-assing och lite, vi bryter på nackar höger och vänster och ett lite gott skratt också sådär. Ja, men jag tror att det kan Scarlett Johansson förtjänar verkligen att få en egen film. Yes. Jag menar Black Widow är typ en av de mest under, alltså hon har varit med i stort sett alla filmerna, känns det som, alla de Marvel-filmerna, men hon är en av de mest underutvecklade karaktärerna ändå, tycker jag. Ja, nej, vi får hoppas att det dyker upp mer info om det snart. En liten snabb till nyhet. Ben Affleck får helt enkelt mer att säga till om i DC Comics-filmerna som komma skall. På vilket plan och varför, Danny? Ja, de har sagt nu att han kommer vara executive producer på Justice League och att han kommer vara med och bestämma lite mer i manus och sånt helt enkelt. Det är den rollen, vilket jag ser det som en stor fördel, för att efter senaste filmen så kanske du behöver någon som har en känsla för film istället för bara det visuella, för storyline, tempo och allt sånt där, istället för att det ska se fint ut, glitter, blänk, whatever. Vi behöver någon som kan det här med att ett manus ska vara skrivet på ett visst sätt för att det ska kunna ge en story som går att berätta, som folk inte sitter här, jag har ingen aning vad som händer just nu. Är han arg på honom för någonting? Vem är Marta? Suck. Jag tror att det här är ett bra steg. För Ben Affleck vet vi kan göra film. Väldigt bra film. Så att jag håller alla fingrar jag kan här just nu. och hoppas på det bästa. Plus att han har ju skrivit manus för Solo Batman-filmen också och ska ju regissera den själv. Så de har ju, jag ser att de håller på att försöka, de försöker baka in honom mer eller mindre att han ska bli en stor del i DC:s cinematiska universum. Mm. Ja, men det blir kul att faktiskt se han få lite mer att säga till om, särskilt i Justice League-filmerna. Bra. Sen har vi ju även då slutligen då nyheten om att en ung Han Solo har blivit vald. Och det är i det här fallet en kille som heter Alden Ehrenreich, om jag nu säger det rätt. Till att börja med, hur känns det att det har blivit en filur som har blivit eller ska bli Han Solo för er då? Nej. Jag vet att du är skeptisk till det här valet, Robert. Det känns som att det finns andra saker man kan berätta snarare än Han Solo-grejen faktiskt. Jag känner att, och jag känner att behövde de verkligen göra det, gör det i en bok istället då. Där vi inte behöver lägga in någon annan som Han Solo. För hur de än försöker så kommer alltid vara Harrison Ford som är Han Solo. Då går det inte att försöka lägga in någon annan. För det här känns ju som att det är säkert inte det som är meningen, men det känns nästan som ett försök att ersätta honom på något sätt med det här. Att få Han Solo till nya yngre audiences liksom. Man bara, why? Varför det? Kan de inte bara gå tillbaka och kolla på andra filmer istället? Jag menar, det är ju mycket bättre val tycker jag. Ja. Ja. Så kan man ju säga. Nej, men absolut. Jag är väl också faktiskt lite skeptisk inför en Han Solo-film. Jag har dock sett den här killen och han om vi säger så här, det finns ju bra val och det finns sämre val. Och han är en av de bättre valen. I alla fall utifrån den film jag har sett honom i hit, som är Hail Caesar. Gör en väldigt bra rollprestation. Jag tycker han var bra i Beautiful Creatures i alla fall också. Den har inte jag sett. Jag kan ju meddela att jag har faktiskt inte sett honom i någonting, vad jag vet i alla fall. Så att, men han har ju en väldigt bra karisma framförallt. Och det är någonting man behöver, som Han Solo så är det ju ett tjåg av karisma. Om inte 17 dussin. Ja, det finns inte så mycket mer att säga om det faktiskt. Utan vi låter det bli slutpunkten på övriga nördämnen helt enkelt. Och så tar vi helt enkelt och hoppar vidare till vår egen maestro i lyssnarvärlden här, Rob. Vi har ju fått lite lyssnarmail. Vi har två som du ville ta upp. Yes. Vad har vi för något? Vi har några stycken här. Vi börjar med ett från Anders här. Han säger hej alla goa människor. Ja, hej. Hej också. Hej. Det ska bli sjukt kul med ett Battlefield i andra världskriget igen. Ja, nu hoppsan. Nu har det inte så, men ja. Nej, vi hade fel. Ja, men du har fått rätt information i det här. I den här veckans podd i alla fall. Men en kul liten fråga. Om ni fått välja vilket krig som helst, vilket hade ni önskat Battlefield utspelat under? Ja, nu sa jag förvisso förra veckan att jag skulle gärna vilja se första världskriget, men jag vill inte vara den som är den. Jag skulle ju vilja se typ så här något kavalleribaserat. Jag tänker Napoleon och deras krig kanske. Vad vet jag? Eller du, släng in lite Shogun, Total War Shogun, alltså typ feodala Japan. Wow. Ja, nej, jag skulle Danny. Ja. Vi går till Danny först och sen kan du få, för Danny har säkert inte Ja du, jag tycker det skulle vara intressant för att det är lite mer hemma till fronterna här nu, att det är med krig med Karolinerna eller någonting. Skulle vara väldigt intressant faktiskt. Stormaktstiden, precis. Nej men alltså jag skulle vilja se någonting med då, för att vi är nordbor liksom, nordiska krigen helt enkelt. Det tycker jag skulle vara väldigt intressant. För det skulle bli ett helt annat scenario, för att det är ju inte liksom, det är inte så mycket futuristiska vapen, inga rymdskepp eller någonting sånt där fantastiskt som i de här nya spelen och sånt där. Och det är inte sådana här supervapen, det är liksom musköter och sånt, spjut och sånt. Så att det är en helt annan dynamik i spelen då. Och då kommer man troligtvis få ha kavalleri och rida omkring på häst. Så där får man i alla fall göra det. Ja, det låter ju, ja, det låter ju bra. Karl, jag skulle vilja se andra världskriget igen, fast på att de utforskar lite andra områden som vi inte har sett tidigare. Det är mycket västfronten, det har också varit i Stilla havet, men vi har inte sett mycket östfronten. Vad gäller en single player story i alla fall, Red Orchestra 2 är ju mycket på östfronten och sådär. Men jag skulle vilja se att de utforskar någon karaktär. Det finns säkert en intressant sådär att man skulle kunna följa på östfronten liksom, någon tysk säkert, eller en ryss för den delen. Det gör ingenting. Bara någonting som vi inte har sett tidigare, för det finns ju fortfarande källmaterial att använda, så att säga. Mm. Och ja. Jag tror film, alltså film och serie har ju tagit till steget att man kan titta, man kan se, ta perspektivet från tyskarna som är då the bad guys givetvis. Så jag tycker det är helt okej liksom att ett spel skulle ta det perspektivet också. Mm. Så att kanske ja, att man då följer en tysk som avancerar in i Ryssland eller Sovjet då. Eller tvärtom att man tar perspektivet av en ryss som ja, det såg man i och för sig World War, men ja, du fattar vad jag menar liksom, att man får se någonting som vi inte har sett tidigare. Ja. Det är väl det som är egentligen slutpoängen. Vi vill ju se någonting nytt. Ja. Ja, jag skulle nog, jag har två val egentligen där. Det, för att tala om inte någonting vi har sett tidigare. Varför inte hunnerna? Ja, men kom igen, Genghis Khan, allt det där. Och jag menar, han tog ju över typ halva världen, gjorde han ju, så varför inte? Genghis Khan. Det vore ju någonting. Annars, ge oss in i framtiden, långt in i framtiden. Typ 1000 år eller någonting. Det vore kul. Det skulle få mig att spela på skiten i alla fall. Det är nog det jag minst vill säga faktiskt, in i framtiden. Nu tog jag ju mitt val här. Så att, ditt val är fel, Rob. Din mamma är fel. Förlåt, fortsätt. Jag säger tack för en bra podcast, med vänlig hälsning Anders. Ja, tack så mycket. Det gav ju lite rolig diskussion, men urval där. Så har vi ett från Darian här. Han har ju mejlat in tidigare. Hej på er. Det var kul att höra om kommande NX. Jag har sett fram emot nytt Nintendo länge nu. Glatt utrop, inte konsolen, säger jag. Jo, jag hade bara en knäpp fråga. Jag har läst frågan innan, jag vet att den är knäpp. Tänk er att Nördliv-shoppen precis har släppt nya Nördliv plushies med push to talk. När man trycker in så säger de någonting. Vad säger varje medlem i Nördliv-gänget individuellt? Tack för mig, stort tack. Peace, Darian. Ja, vi kan börja med Fredrik här. Vad säger Nördliv plushiesarna här? Får jag säga alla vad alla du säger? Du kan ge dig ett par exempel. Ja. Ja, det är synd, för det känns som att jag fuckar upp för er. Nej, men ta din egen då, så kan vi gå flera. Alltså. Ja, vad skulle jag säga? Ja. Min gubbe, han säger väl mumsigt värre? Nördliv podcasten, den mumsigaste spelpodden i Sverige. Ja, han ger man cash. Eller så är det den här 5-minuters-spelen i slutet på podden där du läser upp liksom allt, vart vi kan hitta oss och allt det där. Det kommer vi säga. Den kommer vi till snart. Ja. Så de får höra och så kan de spela in dem då. Komma skall. Ja, Danny då? Kanske. Danny, vad säger din plushie? Men det är väl inte så vanligt att gissa till vad min säger, men pengar styr skulle vara min catchphrase i så fall. Han tog det. Och Carl? Käften, Danny. Precis, se där har vi. Och jag antar att min säger saken är den. Jo, saken är ju den, att det är ju det som den skulle säga. Precis, saken är ju den. Vad tror, hade du några andra förslag för någon av de andra då, Fredrik, eller? Det var exakt de. Det var exakt de. Det var det, och sen din andra är också. Carl, ser jag bra ut i den här negligén? Okej. Det är en klassiker. Danny, hade du några andra val för oss andra? Nej. Det skulle vara att man hör chips som knapras tyst i bakgrunden. Jag skulle nog sätta det på Karls helt enkelt. När Karl säger någonting, han säger ja, men sen var det ju i CSGO, så hör man bara chips i bakgrunden. Eller att de går med varandra. Oj. Karl, hade du några andra? Nej, det låter jättebra så. Det gör det. Men Lotta då? Ja, Lotta. Vad gulligt. Någonting med gulligt där. Eller Joggans gutt. Joggans bra. Det är Lotta det. Tihi. när man kliar på magen och något. Oh, wow. Om man kliar dig på magen, Rob, då säger du också till dig och sen inte, ge mig min negligé. Man får inte, man får inte prata om Vov i närheten av hennes plushie, för då kommer när du voice activate och säger man Vov, så kommer det så här: ja, det var den här gången i Vov alltså. Jag samlade ihop 250 stenar som man skulle slå ihop till ett vapen. Ja, och skulle Max ha en egen, då skulle man bara säga aldrig. Aldrig. Eller så. Pratar ni fortfarande om det här? Typ så. Ja, men det är väl bra svar, alla de här svaren. Ja, jag tycker det. Det var ingen mer mail där. Det avslutades på toppenpunkten. Okay. Jag har den här från i chatten här nu. Det är från Vippen 87. Han skriver så här: jag har alltid velat fråga någon som kan lite om TV-spel och så. Vad tror ni om en uppföljare till Heavy Rain? Och som, nu är inte jag vem som är inloggad, ja, men det är Carl. Att slutet på den storyn gör det lite svårt att kanske göra en uppföljare sådär, men att man kan ju alltid göra. Spel har ju kommit med uppföljare tidigare som inte har haft någonting med föregående att göra. Men hur är det? Jag har bara spelat en gång. Alla huvudkaraktärerna kan dö. Är det inte så i slutet på Heavy Rain? Jag för mig det. Och spoiler för ett spel som vem som är mördaren är satt också, det ändras inte liksom. Det är alltid samma. Men jag tänker liksom jag för alla karaktärerna kan dö. Så det finns ingen som kan överleva och gå vidare till nästa spel. Liksom. Men jag tänker att det är möjligheten som man finns att man har i samma universum. Jag menar det är liksom att man har en bara sådär på rak arm skulle kunna handla om en copycat killer eller något sånt där, om man ska ta något klischéaktigt, någon som apar efter han origami killer i det spelet, någonting. Nej, sånt där. Det känner jag inte att det behöver vara. Spelet heter ju Heavy Rain, inte origami killer. Nej, men alltså bara som ett exempel, finns ju möjligheter. Jag håller med om det, men jag känner nog att varför inte ge oss en annan serial killer eller något sånt där, bara som en helt annan MO, liksom har ingenting med origami killer att göra, helt nytt cast och det är ytterligare high stakes liksom, high personal stakes. Men då måste man inte ens kalla det Heavy Rain. Det kan fortfarande och det ska utspela sig under en regnig afton. Ja, alltså, och sen att de har den här lite samma teknologi som de hade i det spelet. Precis. Jag tror att spelet heter ju Heavy Rain bara, det heter ju inte origami killer, så det är det enda som behövs ju att en som har något med regn att göra, så det var ju den här psykologiska thrillern, den här aspekten av spelet liksom som ligger där pulserande så mot spelaren liksom, och du har valen hela tiden. Jag tänker, vore det inte intressant om, för vi har ju karaktärer, det är fyra karaktärer om jag inte minns mer än mig, och de interagerar med olika, det är i alla fall ett par stycken, och de interagera med folk i världen. Säg att en av de här NPC:erna du har agerat med, att den får, att du liksom av de konsekvenserna som har hänt i Heavy Rain, så kanske du har interagerat med någon figur och den får man följa i det nya spelet till exempel. Absolut. Ja, det finns ju någon karaktär som överlever här, för någon sån här birollskaraktär, gör inte det? Jag vet inte, alltså jag känner att Heavy Rain hade en väldigt usel twist i slutet, så att jag vet inte riktigt om jag skulle vilja, i alla fall inte samma, som skrev det i spelet skulle jag inte vilja skriva. Frågan är om det går att göra, så finns det ju möjlighet, alltså man Som du säger, i samma universum. Jag tror inte du kan göra direkt uppföljare så vidare om du vill gå copycat vägen helt enkelt, och då det känns lite då har vi redan gjort det en gång. Det här är lite grann samma sak som de gjorde nu med, nu ska jag få Red Dead Redemption 2. Det är inte en uppföljare, utan en prequel istället, som spelet är som det är. Så det skulle kunna vara samma sak. Det skulle kunna vara hans tidigare innan han blir liksom serial killer eller sånt där. Man skulle kunna ha någonting sånt. Samma sak där. Ja, en twist på storylinen. Problemet att gå vidare från Red Dead Redemption var ju att det utspelade sig 1912, vilket gör att det är svårt att ha den här västern-settingen, för den finns ju inte kvar. Du tänker på den industriella inte kvar liksom. Villa västern fanns inte kvar egentligen. En liten håla mitt ute i Utah. Plus att spelet slutade som det gjorde också, så att det är svårt att bli där därifrån. Men jag känner så, det här är ett David Cage-spel, och så här har det varit med de spelarna då med vad heter det första spelet han gjorde för någonting? Indigo Prophecy eller Fahrenheit? Fahrenheit, det är samma sak där liksom. Ska vi göra en fullföljning på det? Och samma sak har vi med Beyond Two Souls. Det är ett spel som han har gjort. Ingen har fått någon direkt uppföljare på grund av själva storylinen och liksom upplägget på spelen helt och hållet. Det känns som liksom att det är avslutat. Och han har ju, jag tror att jag läste att han sagt att han ser ingen så nytta med att göra en uppföljare på de spelen, för han tycker att de är liksom avslutade, liksom klappat och klart. Men att, ja, indirekt gör han ju uppföljare, för han har ju jämt ett tema, det är ju det narrativa, precis. Det är just den här psykologiska, det är dramat och så. Om du vill ha en uppföljare så kolla egentligen på David Cages nästa spel egentligen, så får du en spirituell uppföljare i... Precis, den spirituella uppföljaren, det är en genuin uppföljare, men att liksom, temat är ju detsamma liksom, och hur han berättar och hur han presenterar folk. Han, det är liksom han som lärare skulle skriva twists lite bättre dock, både Fahrenheit och för det är Fahrenheit och Heavy Rain är de enda spel som jag har sett någonting av honom, så, och båda de är lite... Ja, som sagt, Shyamalan-nivå. Ja, det är lite den. Han tycker att han är Shyamalan-ding-dong-nivå där. Ja, det är lite smått, för twisten i Heavy Rain makes no sense. Men i alla fall, moving on. Yes, där har vi i alla fall lyssnat med för den här veckan, och där har ni helt enkelt slutpunkten egentligen för Nördliv. Spelpodden med högst ratio på uttrycket saken är den i Sverige. Precis. Eller varför inte spelpodden där pengar styr och mumsigheter är ett legitimt begrepp? Eller vad säger du, Danny? Bästa catchphrase någonsin. Ja. Är det så att ni vill nå oss igen, så hoppa in på antingen vår hemsida nordlivpodcast.se och kolla er runt där. Finns länkar och alla möjliga vägar för att nå oss. Och är det så att ni vill nå oss kanske lite mer specifikt, så kan ni antingen mejla till oss på ta förnamnet nordipodcast.se, så når ni oss individuellt, eller på vår lite mer vad ska man säga, basic mail som är info@nordivpodcast.se. Och är det så att ni håller er ute på Twitter, så varför inte tweeta och lägga till oss som följer oss där. Jag heter @Freddy Olsson med Z. Danny är @Varillion och Rob är @Veldarion. Så det är väl inte mycket mer vi behöver säga där, utan ni hittar ju all info om oss på vår hemsida, och självklart är vi jätteglada om ni betygsätter oss på iTunes och ja, lite överallt där det finns möjlighet att betygsätta oss. Så Rob, är det dags nu? Nu hör inte vi dig, Rob. Nu vart du tyst, Rob. Ja, det är dags nu. Ja, det är dags nu för Rob alltså att gå och klä på sig negligen, dansa lite i månskenet och vara så där härligt, härligt glad. Vi tackar för oss och medans Rob klär av sig naken, så vinkar vi alla ett virtuellt hej då. Toodaloo. Bye. Bye.